We hebben het specifiek natuurlijk over dit stuk natuur ten zuidwesten van Utrecht. Want ja, hoe tijdelijk het ook mogen zijn, recreanten en omwonenden die zijn eraan gaan hechten. Vandaag hebben we het over de beleving van de natuur. En dat doe ik, ik wilde gaan zeggen met emeritus hoogleraar. Maar u zegt tegen mij, Chris van Koppen, in het Engels is het emeritus fellow. Klopt. Het klinkt een stuk leuker gelijk ook. Ik vind het ook heel leuk klinken. Ja. Van verbonden aan de Wageningen Universiteit. Ja. Kijk, die beleving van gewone mensen is vaak, daar heeft u ook onderzoek naar gedaan, is net iets wat anders dan hoe beleidsmakers erover praten, toch? Ja, dat is zeker waar. Is dat net iets anders of is het heel anders? Nou, er zit een flinke kloof tussen. Mensen die praten over natuur als spannend en mooi en troostend. Spectaculair soms. Ik sprak iemand, ik was hier even aan het rondwandelen. Mm. Die zei van dit is nou echt een stukje wilde natuur. En dat is niet zoals ecologen daarover nadenken. Die denken in termen van biodiversiteit of als het een economisch natuurlijk kapitaal. Mm. Ecosysteemdiensten, dat is een andere taal. Klinkt gelijk een stuk serieuzer en killer. Ja, ook. Ja. We zitten hier aan de Harijnse Plas, vlak voor het stukje van tijdelijke natuur. Voor de mensen die online kijken, je kan het nu nog zien. Het is een fantastische. Nou ja, de zon is al onder, hè? Ja. Ik ben kleurenblind. Dat is een van de weinige dingen waarbij ik echt ervan baal dat ik kleurenblind ben. Want wat zien we om ons heen, qua kleuren ook alleen al? Ja, nou, we zien nog net het rood van de ondergaande zon. Die zon is zelf weg, maar we zien nog een gloed. We zien de maan heel helder oplichten, geel. We zien wat lichtjes aan de overkant die weerspiegelen in het water. Het water is heel kalm. Ja. Het is een prachtig plaatje. Hoe beleeft u dit stuk natuur? Ik vind nu, het, op dit moment. Ik vind het heel mooi. En rustgevend. En ja, dit is echt. Dit is ook. Dit soort natuur met water en bomen, dat is wat mensen aanspreekt. Zijn wij het een beetje aan het verpesten nu? Met ons gepraat en zo'n lamp hier? Nou, het is ook. We moeten het niet te lang doen. Oké, nou, tot 8:30 dan. Ja. We praten zo verder over hoe dat verschil in beleving van natuur tussen mensen en overheden nou in de praktijk kan schuren. Reageren op onze uitzending kan via de NPO Radio 1-app. En nogmaals, online kan je nog heel even snel kijken hoe mooi het hier eruit ziet achter Chris van Koppen. We gaan eerst even naar verslaggever Rens Turk, want die is in de buurt rondwezen vragen naar mensen en hun natuurbeleving. Wat betekent natuur voor u? Hoeveel? Veel. Dus natuur is levensvoeding voor de mensen, hè? Dus dat is belangrijk. Natuur is wie wij zijn. Ons hele wezen bestaat uit natuur. En ik denk dat we er te veel van verliezen. Ja. Jongen. Oei. Nou, heb ik niet echt een label voor. Nee. Ja, natuur geeft rust. Geeft me ook het gevoel dat ik gezonder leef. Dat de lucht schoner is. Lekker naar de snelweg. Ja, ja. Ja. Ja, lekker ontspannen, even je hoofd leegmaken. Wij zijn ooit in Vleuten gaan wonen omdat we zo dicht bij de natuur zaten. Maar dat is alweer een hele tijd geleden. Dus je wordt zometeen weer verhuizen? Ja, wie weet. Met piepende bandjes weg hier. Nou ja, ik hoor het van meer mensen. Er vertrekken heel veel mensen naar Culemborg, Langbroek, die kant op. Dus steeds meer mensen die het groen opzoeken. Mensen zoeken steeds opnieuw het groen, Chris van Koppen. Ja. Dat klopt. Mensen houden van natuur. Ja. Als je onderzoek doet en je vraagt aan Nederlanders, wat vind je van natuur? Dan zegt meer dan 90% dat ze het mooi vinden, dat ze het belangrijk vinden, dat er aan natuurbeleid moet worden gedaan. Ja. Natuur wordt breed gesteund in Nederland. Wat zoeken mensen in natuur? Ze zoeken ontspanning. Hè? Dat zegt, dat zei die dame ook net. Ze zoeken schoonheid. Soms zoeken ze troost. Ze zoeken een plek om met hun hond te wandelen. Ze zoeken soms ook, hè, als ze iets meer weten van soorten, dan vinden ze het leuk om vogels te kijken, planten te kijken. Ja. Dat is wat mensen doen in natuur. U kende dit stuk tijdelijke natuur kende u niet. Hè? Ik kwam net aan bij onze bus. Die bus staat iets verderop. Toen bent u even een wandeling gaan maken. Ja. Hoe was dat? Het was een mooie wandeling. Wat was uw indruk van het gebied? Ja. Nou, het grappige is, als je het ziet, dan is het echt een bouwterrein. Hè? Dus je ziet hopen zand. Het is heel woest. Je ziet stukken beton, je ziet stukken asfalt liggen. He, dus je zou zeggen van nou, dat is geen natuur. Maar tegelijkertijd groeien er fantastische allerlei soorten planten en struiken, wilgen. Je hebt een prachtige plas met een schitterend zicht daarop. Mm-hmm. He, dus het is een heel mooi stukje. Maakt het dan uit dat dit überhaupt, ook die plas, puur en alleen bestaat omdat er een wijk hiernaast aangelegd moest worden. Maakt dat dan uit? Voor mij niet zo. Want ik weet dat heel veel mensen denken van ja, als mensen er met hun handen aan hebben gezeten, dan is het geen natuur meer. Maar voor mij is natuur iets waar gewoon planten, dieren, natuurprocessen hun gang kunnen gaan. Ja. En of dat dan gebeurt vanuit een soort natuurlijke situatie, of dat het gebeurt vanuit een menselijke ingreep, dat maakt me niet zo veel uit. En het komt overal, het komt altijd overal tussendoor, want door het asfalt heen. Nou, dat is het mooie natuurlijk. Ja. U bent gefascineerd door en u heeft ook onderzoek gedaan naar verschillende manieren van natuurbeleving, hè? Ja. Van mensen. Maar ook hoe, hè, wat u net zei, experts en overheden, hoe die erover praten. Ja. Waarom boeit juist dat u zoveel? Omdat je, dat is natuurlijk belangrijk, want in het beleid wordt er zo gepraat. Mm. Hè, ook door natuurbeschermers. Zo gauw natuurbeschermers proberen hun liefde voor natuur te gaan verdedigen, dan gaan ze ook dat soort termen gebruiken. En dan krijg je dus een beleidsdebat wat in heel andere termen gebeurt dan waarin mensen dat uitdrukken. U komt nog wel eens ook tussen de experts. Hoe heeft u een voorbeeld ervan dat het een keertje haak stond op elkaar? Ja, nou, vandaag was ik op een symposium in Wageningen. En Ruben Smit, dat is een filmmaker over natuur, die begon het verhaal en zei: wij moeten stoppen met alles proberen wetenschappelijk uit te leggen en wij moeten dingen gaan uitleggen in termen van emotie en beleving. Mm. En hij liet daarbij prachtige beelden zien van natuur. En dat was een heel sterk betoog, vond ik, van hem. Een heel sterk verhaal. Ik denk dat we inderdaad ook die emoties van mensen echt moeten aanspreken. Ja. Want die zijn er. Dit is een beetje een stokpaardje van u. Al een hele tijd, dit is wat u eigenlijk ook vindt, al heel lang, toch? Ja, ik schrijf al heel lang dat we, dat we veel meer aandacht moeten besteden aan beleving van natuur. Heeft het zelf tussen u en collega's wel eens gebotst? Op zo'n symposium? Of, Nou, het botst niet echt. Maar, want ik denk dat heel veel collega's dat zelf ook weten. Ja? Natuurbeschermers zelf zijn ontzettend gepassioneerde mensen. Dat zijn mensen die zelf ook vanuit die emotie, vaak vanuit hun jeugd, al gefascineerd zijn door natuur. Mm-hmm. Dus ze weten dat het zo is. Alleen ze hebben het idee, als wij in het beleid gaan zeggen van, jongens, het is onze beleving en we vinden het zo fascinerend, dat ze het pleit verliezen. Ja. En daarom gaan ze allerlei termen gebruiken waarbij ze eigenlijk verder afkomen te staan van de mensen. Ja. Nou, we zijn wel een persoonlijk programma. Ja. Ik ben zo benieuwd, wat is uw... Jij wil een slok nemen? Goed, is een slok, hoor. Doe ik iets langer over de vraag. Maar wat is uw ultieme natuurbeleving? Bestaat die of heeft u die wel eens gehad? Nou, op allerlei plekken. En dat kan zijn, waar ik diep van onder de indruk was, dat is in de Verenigde Staten, Grand Canyon. Als je daar naar kijkt, dan voel je je gewoon heel nietig als mens en opgenomen in een groot geheel. Maar ik heb bij ons huis ook zo'n stuk. Dat is dan wel echt een zeg maar permanente natuur met een water erin. En daar loop ik heel vaak rond. En dat is voor mij ook een heel belangrijke natuurbeleving. Dus je kunt ook heel dicht bij huis echt mooie natuur beleven. Het hoeft niet per definitie de Grand Canyon te zijn. Het hoeft zeg niet maar per se de Grand Canyon te zijn. Wij staan bij dit stuk, hè, hier, de Harijnse Plas, tussen die plas en de A2. Dit stukje tijdelijke natuur, daar wordt ook op verschillende manieren over gesproken. In de gemeenteraad hebben ze het nu ook nog druk over dat bestemmingsplan. Hè? Ja. Want er moeten hier huizen worden gebouwd. Hoe moet dat dan precies eruit gaan zien? Daar hoort u straks een stukje van de wethouder. Maar eerst hoort u Marieke Dubbelman, ook de gast bij ons in de week, die echt verliefd is op dit plekje. Coronatijd waren we hier aan het wandelen en we zien in één keer een boom. En toen van, ja, die boom, er is gewoon een bever, er zit gewoon een bever. En toen bleek ook later wel dat er een bever was gesignaleerd. Nou ja, het geeft mij echt een gevoel van vrijheid, denk ik. Dat ik echt denk, ja, ik kan hier gewoon gaan en staan waar ik wil. En niemand heeft dat, wij spreken, voor mij bepaald waar ik moet lopen. Dit komt in het inrichtingsplan. Dus er is wel natuuronderzoek uitgevoerd, hè, van de natuurwaarde. En hoe zit dat met de bever? En ook de oever zo inrichten dat ook de vleermuizen er gebruik van kunnen maken. Het recreatieverbod op de westelijke plas heeft daar natuurlijk ook heel nadrukkelijk mee te maken. Maar we maken in het bestemmingsplan het zeg maar flexibel. De term schijnt ecologisch werkprotocol te zijn. Is dit zo'n kloof? Enigszins? Ja, dat denk ik wel. En dan zeg ik niet dat die taal niet gebruikt moet worden, maar ik denk dat bij een ecologisch werkprotocol denken mensen niet aan een mooie plas. Dus er is een vertaalslag. Ik heb geen idee nodig. Wat het ja, is. Ja, ja, nou, ik heb wel een idee, maar het is. Het is ambtelijke taal. En die is voor een deel nodig. Hè? Omdat het ook inderdaad dat soort gesprekken zijn en discussies. Maar en kan het kwaad? Nou, als je alleen maar in die termen praat, dan herkennen mensen zich niet meer in het verhaal. En dan ben ik ook bang dat je het contact verliest. En dat je ook voor een deel steun verliest voor het natuurverhaal. En dat is natuurlijk belangrijk, want mensen geven heel veel om natuur, maar we moeten dat ook omzetten in daden natuurlijk. Ja. Die natuur moet ook behouden blijven. Nou, u zegt van, ben ik bang dat. Is dat misschien ook al een beetje gebeurd? In sommige opzichten wel. Maar je ziet nog steeds, en dat blijft ook zo, omdat die mensen gaan gewoon naar natuur. En dan lopen ze hier rond en dan kan een debat en economen kunnen zeggen wat ze willen. Maar als mensen hier gewoon gelukkig worden, ja, dan houden ze hiervan. Ja. Alleen, als je dat dan omzet in een politiek verhaal, dan wordt het lastig. Want dan volgen de mensen het niet meer. Hoe gebeurt dat volgens u? Want die mensen die zo praten, die beleidsmakers, het zijn mensen. Ja. Die beleven denk ik ook natuur op een andere manier. Maar vervreemden ze zichzelf daarvan? Of hoe? Nee, ze leven in die twee werelden. Ja. Als je natuurbeschermer persoonlijk vraagt van waarom hou je van natuur? Waarom zet je je er zo voor in? Dan krijg je verhalen over vroeger speelde ik buiten en ik vond altijd al die vijver met die padden, dat vond ik fantastisch. Maar vervolgens krijg je een beleidsdebat en dan zeggen ze ja, ecosysteemdiensten, internationale verplichtingen. Ja, dat is een ander debat. En daar moeten we niet in blijven steken. Ja. We praten zo verder, want we hebben het natuurlijk over dit tijdelijk natuurgebied. Mensen genieten ervan, hè? Het trekt mensen aan. Een van de eerste mensen die hier rondfietste en ook mede verantwoordelijk is voor het stuk. Daar weet verslaggever Rens Turk meer van. Rens, goedenavond. Hey Baldi, goedenavond. Jij hebt die persoon gesproken, vertel. Ja, dat klopt. Die persoon is Bram Witvliet. Hij begon in 2007 met het 12-jarige project Bram Fietst. En daarmee fietst hij dus letterlijk het hele land door om dus meer aandacht te vragen voor natuur en milieu. En volgende maand komt dus ook zelfs een boek uit over dit hele project wat hij heeft gedaan. In 2013 fietst hij dus langs de Harijnse Plas. En dat deed hij mede voor het goede doel, de Natuurfederatie. Natuurfederatie Utrecht. En zij waren dus toen destijds bezig met het project Tijdelijke Natuur. En daarvoor hield hij dus geld op. En nu, 9 jaar later, bezocht ik met Bram opnieuw deze plek waar hij 9 jaar geleden dus fietste. Ik zie daar nu zo'n heel mooi bordje staan. Tijdelijke Natuur Harijn. Met een paar vogels eronder. Bram Witvliet. Deze Tijdelijke Natuur, die is hij dankzij jou, hè? Ja, dat zou je in zekere zin wel zo kunnen zeggen. Ja, ik heb namelijk een heel wat jaren geleden een fietstocht door de provincie Utrecht gemaakt. Alle dorpen en steden hier langs gefietst en ook geld opgehaald voor een goed doel. Van de Natuurmilieufederatie Utrecht. En dat project van hun, dat heette ook Tijdelijke Natuur. En zij wilden op een aantal plekken in de provincie op braakliggende terreinen, waar er dus eventjes niks gebeurde vanwege geldgebrek of andere problemen, wilden ze tijdelijke natuur gaan aanleggen en de natuur dan ook haar gang laten gaan. Zie hier. En hier is dat inderdaad ook het geval. Dat is een mooie plek bij de Harijnse Plassen. En ja, daar heb ik inderdaad mede mijn steentje, mijn fietsende steentje aan bijgedragen. 9 jaar geleden was het dus dat jij dus hier rondfietste. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dus niet meer precies weet hoe het eruit zag. Maar als je toch een beetje een vergelijking zou moeten maken. Ja, nou kijk, we zien daar de Harijnse Plassen. Nou, die lagen er natuurlijk toen ook al. Links van ons. Links van ons, daar gaat ook een mooi fietspad naast. Waar ik toen over heb gefietst door de dorpjes hier. Vleuten, de meren en dat soort plekken. Recht vooruit zien we een zandpad. En dan zien we allemaal bomen en een heel groot struikgewas. Een enorm struikgewas wat bijna een berg is. Zeker, maar ja, dat lag er dus toen nog niet. Het was hier gewoon leeg. Dat was hier een soort zandvlakte. Een soort woestijn. Ja, bijna wel. En ja, het is een heel mooi idee dat hier de natuur de vrije ruimte krijgt. En waar er dus even niet echt beheerd wordt. We zijn dat niet meer zo gewend om de controle zeg maar een beetje los te laten. Ik kan het zeggen, dat voelt bijna onwennig toch tegenwoordig? Inderdaad, want zeker in Nederland is bijna elke vierkante centimeter die heeft een bestemming. Dus ik vind eigenlijk een heel mooi idee dat hier gewoon even tijdelijk wordt losgelaten. En de planten en de dieren en de soort hier gewoon vrij spel hebben. Dat vind ik een mooi idee. Ja. En waarom heb je besloten om het Tijdelijke Natuurproject te supporten met jouw fietstocht? Nou ja, dit sprak me vooral aan omdat het ook echt een, ja, toch wel een duidelijk tastbaar resultaat heeft opgeleverd. Ondanks het tijdelijke karakter daarvan kan je hier gewoon naartoe gaan en zien van, nou ja, ik heb toch echt iets zichtbaars bijgedragen aan een mooiere wereld. Ook al is het natuur die op een gegeven moment weer weggaat, maar toch denk ik van ja. Deze bomen staan niet dankzij jou. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Ja, dan ben ik toch wel een beetje trots op. Maar is het eigenlijk niet zo dat als je nou hier rondloopt dat je denkt, tjoen jongen, over een paar maanden dan is het gewoon allemaal weg. Weggeld. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel jammer. Maar ja, vanaf het moment dat dit werd aangewezen als van nou hier gaan we woningen bouwen, tot het moment dat die daadwerkelijk gebouwd gaan worden, heb ik toch liever dat er groen is en dat er, ja, zoals ik zei, flora en fauna kunnen bestaan, dan dat het gewoon een troosteloze bende is waar helemaal niks gebeurt. Ik was eerst ook een beetje sceptisch, van ik zou het liefst natuurlijk willen bijdragen aan permanente natuur. Maar kijk, wat een groot voordeel is, als hier bijvoorbeeld dieren zich vestigen en die maken ook nakomelingen en zo. Als het natuurgebied dan weer moet verdwijnen, dan kost het volgens mij relatief weinig moeite om die dieren dan ergens anders een nieuw heenkomen te geven. Is dat zo? Nou ja, goed, ik ben geen bioloog, dus ik ben geen expert, maar dat lijkt mij zo. Dan heb je die dieren toch, ja, een soort continuïteit gegeven. Want de ecoloog zegt van de week ook tegen mij van ja, nou, er zijn ook dieren die sneuvelen. Ja, want dan komt er een bulldozer over dit terrein heen. Ja, dat is zeer tragisch. Dat zou ik dan ook tot een minimum willen beperken. Maar ja, dat gaat natuurlijk mijn pet ver te boven. We zien echt heel hoog gras eigenlijk en heel veel bomen links van ons. Dus het is bijna een soort bos in wording. Maakt het je ook trots dat je dan denkt, oké, hier heb ik een bijdrage aan geleverd? Ja, een beetje bescheiden trots wel. Ik vind dat natuurlijk leuk om te zien. En ik vind het ook mooi om te zien dat dus als je de natuur haar gang laat gaan en het dus even niet op elke vierkante centimeter probeert te controleren en te beheersen, wat er dan van kan komen. Is het eigenlijk ook wat je ervan verwacht, dat hoe het eruit ziet? Ja, dat ongeveer wel, ja. Een best wel groot gebied waar aanvankelijk niks was. En ja, dus een zandvlakte, zoals ik het me herinner. Dit is dus wat er gebeurt als je de natuur en de elementen vrij spel laat. En ja, ik vind het eigenlijk schitterend. Zouden we eigenlijk meer moeten doen? Ja, dat vind ik wel eigenlijk, ja. Ja, ja, dat was een bijdrage van Rens Turk. Je luistert nog steeds naar 5 dagen vanuit de tijdelijke natuur bij de Harijnse Plas. Ik zit aan de plas met de Emeritus Fellow, Chris van Koppen, verbonden aan de Wageningen Universiteit. En we hebben het over de kloof tussen de natuurbeleving van burgers en overheden. Meneer van Koppen, hoe zouden overheden, u zegt die beleidstaal hoeft natuurlijk niet helemaal te verdwijnen, maar hoe zouden ze dan moeten praten over de natuur? Een stapje meer richting de burgers doen? Ja, ik denk dat de kant van beleving, dat belangrijk is. He, dus als we praten over, ik heb dat een keer meegemaakt bij een bijeenkomst met de landschappen, dan hadden we het over de grutto en die moest dan beschermd worden omdat het een indicatorsoort was. Omdat het een indicator was voor de gezondheid van het ecosysteem. Maar de grutto is in zichzelf ook een prachtige vogel. En dat kunnen we ook vertellen. Die gewoon hoort bij het Nederlandse landschap nu. En die mensen fascineert. Ja. En dat verhaal, vind ik, dat sluit veel beter aan zowel bij wat natuurbeschermers eigenlijk diep in hun hart denken als wat burgers beleven. Ja, je zou inderdaad kunnen zeggen, de grutto moet beschermd worden omdat die zo mooi is. Ja, dat zou ik zeggen, ja. Maar hoe doe je dat dan met lelijke dingen? Want sommige natuur is ook lelijk. Noem eens lelijke natuur. Noem eens lelijke natuur. Ja, daar zet hij bijvoorbeeld op. Even denken. Wat is lelijke natuur? Een pad is niet heel erg mooi, toch? Als je een pad mooi filmt, hè, zoals Ruben Smit dat kan doen, kijk. Dan is het een fantastisch fascinerend beeld. En dat is dus, vind ik, hè, dus ik ben ook veel met natuureducatie bezig geweest. Dat is dus wat je probeert mensen te laten zien. Dat ook die ogenschijnlijk lelijke beestjes zoals pissebedden en padden. Oh ja, pissebedden, dat is een goeie. Ja, of regenwormen, dat zijn eigenlijk fascinerende beesten. Maar stel dat overheden en beleidsmakers nou dit zouden doen. Zouden praten over de schoonheid der dingen. Ja. Dat is ook een beetje gek, toch? Want dat is heel subjectief. Ja. Dat kan je niet meten. Je kunt het aan mensen vragen. Dat is wat wij doen in onderzoek. En dan zeggen al die mensen van, ja, nee, ik vind het heel mooi. En zeg maar, de eerste natuurbeschermers. En als dan mensen allemaal zeggen, we vinden padden niet mooi in een bepaald gebied, dan hoef je er dan ook niks meer aan te doen? Nou ja, dan zou je dat, als dat zou gebeuren, ja, dan weet je dat je weinig draagvlak krijgt van mensen om die padden te beschermen. Nou ja. Ik maak me daar totaal geen zorgen over. Want ik weet dat als mensen die dieren leren zien, dat ze ze fantastisch vinden. Ja, dat leren zien. Ja. Daar gaat het om, denk ja. ik. Ja. En wat is dat leren zien? Want ik zie het. Ja. En ik ben opgegroeid in een betonnen jungle in Den Haag. Ja. Hoe kan je dieren leren zien? Ja. Leer het mij. Dat begint... Ja, dat is... ga mee. Ik zou zeggen, kijk naar een film of, van Ruben Smit. Of ga mee een keer wandelen met een ecoloog die dat heel goed weet. Of met mij, maar ik ben geen ecoloog. Dus ik leer het ook van biologen. Maar je leert het vooral als je als kind de gelegenheid krijgt om in natuur te spelen en te ravotten. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. En dat hoor je ook van iedereen. Hè? Ook Marieke Dubbeldam bijvoorbeeld. Die vertelt ja, die over Griekenland. Ja, die ja. Ik moet misschien bij de volgende generatie moet ik het gaan neerleggen. Ik moet die misschien laten ravotten in de natuur. Kinderen meenemen Kijk, in de natuur. Ja, precies. Nog heel even over hier. Want het is nu donker om ons heen. We zien niet zo heel veel meer. Verandert de beleving van de natuur misschien ook een klein beetje. Ja. Wat ik u wilde vragen, wat zegt het dat mensen hier in de omgeving... want ze weten, het is tijdelijk, het staat op het bordje hier... maar dat ze toch zo enorm zijn gaan hechten aan dit stuk. Wat zegt dat over dit en over de mensen? Dat wij natuur nodig hebben. Dat natuur een heel diep verlangen van ons vervult. En hoe meer wij in een vertechniceerde, betonnen omgeving leven... hoe meer we dat contact met de natuur nodig hebben. Dat is denk ik wat het zegt. Ja. En dan hoeft er dus niet een oerwoud te zijn. Of... En dat die aangeharkte parken misschien eigenlijk niet volledig voldoen aan onze behoeften. Dat het best wat wilder zou mogen in Nederland. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Nou, ga ik u toch een gewetensvraag stellen. U bent milieukundige, u bent ook vanuit daar meer richting de sociologische kant gaan. We hebben nog heel kort hoor. Dus ik doe heel vervelend tegen u. Ja, doe maar. Als expert dit tijdelijk, met al die mooie beesten die het aantrekt. Ja. Dat is toch misdadig eigenlijk, om dat dan weer weg te halen. Dat is helaas het gevolg van een afspraak. En dat moet toch niet kunnen, meneer Van Koppel? Ja, nee. Als je die afspraak niet zou maken... dan zouden allerlei projectontwikkelaars voorkomen dat dit zou gebeuren. Ja. En dan zijn we nog verder van huis. Maar wat er wel zou kunnen gebeuren is als hier huizen komen... dat het een natuurvriendelijke wijk wordt. Kijk, daar gaan we het morgen over hebben. Chris Van Koppel, dank u wel voor uw aanwezigheid. Dit was 5 dagen van vandaag. Morgen hebben we het over die 700 huizen die hier moeten komen. En dan gaat het vooral ook over van wie moet hier dan komen wonen. Vermogende mensen of mogen er ook mensen in een sociale huurwoning? Dat hoor je morgen. We praten dan verder om 8:00. Ster. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist.